أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في سورة براءة الجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ความปรารถนาดีนะครับต่อพี่น้องที่เป็นสมาชิกร่วมสอบหาความรู้และก็ศึกษาคุรานของในคุรานสมาชิกท่านหนึ่งที่ได้ขาดไปเป็นสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วโดยประสบปัญหาอีกหนึ่งด้านสุขภาพนะครับคือคุณอับดุลรอซักนะครับคุณอับดุลรอซักที่จะนั่งด้วยก็คงรู้จักกันนะครับก็ได้ประสบปัญหาด้านสุขภาพหัวใจอีกหนึ่งเรื่องนี้ยิบก็ทำให้เราก็ได้เห็นยิบเรื่องนี้นะครับว่าให้สุขภาพเป็นยังไงจนกระทั่งตั้งใจเดินเองนะครับเดินสามทางเลยนะแต่ก็ยังเดินนะครับแต่ก็ขอนะครับเห็นคนแบบนี้จะขอเราไม่รู้อ่ะจะสี่เท้าเนี่ยจะไหวหรือเปล่ายังมีสองเท้านี่ก็ที่นั่งก็อย่าเนี่ยตรงนี้นะครับในการที่จะใช้อวัยวะใช้สุขภาพของเราทำในเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นคุณธรรมเรื่องที่มีเป็นระเบิดก็คนเราจะรับในเท้าของพยาบาลนะครับทั้งหัวใจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขมันเยอะอะไรต่างๆแบบนี้เลยผมไม่เคยรู้ลึกซึ้งนะแต่ก็สุดท้ายมันต้องทำบันลูก็ได้ทำบันลูเรื่องซึ้งนะครับแล้วก็อย่างนี้ซึ้งแล้วทำดีนะแต่ประสบความสำเร็จการผ่าตัดในที่โรงพยาบาลจุฬาไปยืนแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องหลายท่านก็ไปยืนแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะอยู่ได้กี่วันก็จะดูเฝ้าอาการครับก็ในโอกาสที่นี่นะครับก็ฝากให้พี่น้องทุกคนก็ช่วยขอด้วยให้เขาด้วยแล้วก็ให้พวกเราทุกคนก็ให้รักษาสุขภาพดีแลตัวเองให้ดีนะครับเรามีทุกคนย่อมมีอะไรทดสอบในประการในชีวิตนะครับด้านสุขภาพด้านรายได้หรืออื่นๆในที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าเราเรานับรู้ว่านักุลิชูมินขุฟีวิญญาณของนักศึกษาและอัมวานและอัมฟุสและสมาร์ตและเชิดซาบรีนดูแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งที่จะเป็นผลกระทบจะเป็นการขาดทุนในผลในรายได้ในสุขภาพด้วยการที่พวกเจ้าอาจจะกลัวบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นการทดสอบและจงแจ้งข่าวดีต้องบรรดาผู้ที่ทรงสมบัตินะครับก็ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับพวกเราทุกคนนะครับในสิ่งที่เราประสบในชีวิตของเราตรงนี้เราก็จะทบทวนจะพูดถึงรายละเอียดของอายะห์187นะครับที่ได้อธิบายคร่าวๆกับพี่น้องในที่ผ่านไปแล้วนะครับในยอดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่า أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Jadi anuma semua pokca, semua pokca, kandija, seusung kandija ruang laknawan ke benda perayakan pokca, dekham kirim kong, kandisir, maksudnya ni beram mabari mah beram mabak, kirim kham kirim kong kandisir, mea kau, suwela kan kirim tangka wala mabari, yang suwela sumut, dan kekhidmatan di alimat seorang yang berlaku inna lila sallakum wa'antum lila sallakum na'antum la'ilam kekhidmatan lumbum kong fokca wa fokca kekhidmatan kong fokna alimallahu annakum kentum takhtanuna anfusakum nasiru wa fokca ilan kekhidmatan tatu alimat wa kekhidmatan singkipan ที่ต้องห้ามแอบกระทำอะไรคือร่วมหลับนอนในค่ำคืนการสื่อสารทั้งดังที่ตอนนั้นน่ะเป็นที่ต้องห้ามข้าพเจ้าบาริกุลแล้วพระองค์ก็ทรงยกโทษให้แก่พวกเจ้าและอภัยให้แก่พวกเจ้าแล้วว่าข้าองค์เป็นอันว่าชีรุนน่ะบัดนี้ที่อดีตเนี่ยยกเลิกไปแล้วเนี่ยบทบัญญัติที่ห้ามไม่ร่วมหลับนอนในค่ำคืนการสิ้นสุดในถูกยกเลิกแต่บัดนี้พวกเจ้าเป็นสมสู่กับพวกนางได้อบตะวีนะกะตะวันลอฮิละกุมและแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดแสวงหาอะไรโดยจะอธิบายรายละเอียดคืออะกูลูวะชะรบูนะซุมกินนะบีนจงกระทำจงกระทำซึ่งขาวจะประจักษ์แต่พวกเจ้าจะเข้มดำหัตแต่จะไม่ยอมนะคุณมีไข้ฟิลอเมียดมีนันไข้ฟิลอัชรีมีนันพัจร์เมืองจะแสงปรุงเส้นดำกับเส้นขาวนี่คืออะไรรายละเอียดตรงนี้จะตกคุยกันทุ่มมาทุ่มมุสยามาอีนันเอแล้วพวกเจ้าจงให้การถือชิ้นอกครบเต็มถึงค่ำถึงกลางคืนเวลาที่บาชรุหุนวันที่มาที่ฟูนที่มิชาจิและพวกเจ้าตัวอย่างสูงสุดแต่พวกนางขณะที่พวกเจ้าแก้ติดกัสอยู่ในมัสยิดอย่าให้มีการร่วมหลับนอนขณะที่พวกเจ้าติดกัสอยู่ในมัสยิดที่สะโบดุลละนั่นคือบรรดาขอบเขตของอัลลอฮ์ดังนั้นจะกรบุญดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้ขอบเขตนั้นกระดานิกะในทำนองนั้นแหละยูไบยินอัลลอฮ์อายะตุฮิลลาห์อัลลอฮ์จะทรงแจ้งบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์ละอัลลอฮ์มีตะกุนแก่มนุษย์นั้นหรือว่าพวกเขานั้นจะได้ยำเกรงจะได้ตะกัวต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىที่อัลลอฮ์ได้รับอุทิศเลนักุมเลนัตชียามิรัสสุคำว่าอัลรัสสุเนี่ยอุทิศเลนักุมเลนัตชียามิรัสสุอัลรัสสุเนี่ยที่ที่อุลามะเขาต้องอธิบายคำว่าอัลรัฟซุเพราะในภาษาอาหรับอัลรัฟซุมีความหมายหลายคนหมายอัลรัฟซุแปลว่าพูดสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในอัลกุรอานก็มีอัลลอฮ์ในบทนั้นฟรดฟีฮิมัลฮัจญ์ฟะลารัฟซะวะลาฟุซูกะวะลาญิบาลฟิลฮัจญ์ใครที่เจตนาใครที่ตั้งใจจะทำฮัจญ์ในเดือนแห่งการทำฮัจญ์เนี่ยลาระฟะซะอย่าให้มีการพูดไร้สาระวะลาญิบาลอย่าให้มีการโต้เถียงฟิลฮัจญ์ในการทำฮัจญ์เนี่ยนะมาบังกันบอกว่าระฟะซะนี่เราพูดเรื่องไร้สาระแต่เรื่องอัลระฟะซะเนี่ยแปลว่าการพูดหยาบคายการพูดสิ่งที่หยาบคาย การพูดสิ่งที่หยาบคายไม่สุขุมไม่สุภาพมีสองประเภทมีสองประเภทที่เป็นความรู้นะแต่คนในสิ่งที่เป็นความรู้ศาสนาตรงนี้ไม่มีไม่ส่งเสริมให้ละอายถ้าเป็นความรู้เรื่องคำหยาบคายเนี่ยมีสองประเภทคำหยาบคายที่อนุมัติพูดได้พูดมีข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่คำหยาบคายที่อนุมัติพูดได้กล่าวได้คือคำที่เรากล่าวกับคนอื่นคนในสาธารณชนคนทั่วไปมันจะหยาบคายแต่พูดกับคนเฉพาะไม่หยาบคายอาจมีผลบุญด้วยซ้ำที่บอกว่าหยาบคายไม่สวยไอ้ถูกต้องเช่นพูดเรื่องที่เกี่ยวกับการร่วมหลับนอนกับภรรยาบางคำมันหยาบคายหยาบคายเนี่ยพูดเรื่องนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปพูดกับคนทั่วไปหยาบคายไม่มีมารยาทเอาเรื่องคนทั่วไปนี่ไม่ได้แต่เรื่องบางเรื่องคำบางคำเนี่ยพูดกับภรรยาได้ไม่ห้ามเพราะไม่ได้คนหยาบคายใช้ในหรือไม่ต้องพูดตัวอย่างนะใช้ในคำนองนั้นในสิ่งที่เกี่ยวฮะในเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นบอกแล้วว่าผู้เรื่องความรู้ศาสนาเนี่ยฮะไม่มีความละอายมีผู้จะได้เป็นความรู้ทำไมล่ะเพราะบางคนเนี่ยถือคุณธรรมมากแต่ในเรื่องที่ไม่มีคุณธรรมแต่ถือว่าตรงมารยาตรงนี้เนี่ยศาสนาไม่ได้ส่งเสริมว่าจำเป็นต้องแล้วพอรู้ว่าคนก็ใช้แบบนี้จริงๆไม่ได้พูดธรรมทำไมบางเรื่องศาสนาอนุโลมฮะศาสนาอนุโลมอย่างเรื่องการแสวงหาความอยู่ระหว่างภรรยาสามีบางเรื่องนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ทุกคนมีหน้าที่หมายถึงว่าได้มีคู่ครองแล้วเรื่องนี้ต้องศึกษาบางเรื่องคนถือว่าทำไม่ได้ธรรมทั้งเรื่องดีไม่ใช่ธรรมบางเรื่องถือว่าทำได้ฉันต้องดีแต่ยังทำไม่ได้เนี่ยมันเลอะซะตรงนี้นะเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ว่าขอบเขตครอบองค์และการศาสนาตรงนี้เนี่ยต้องเป็นยังไงและเรื่องนี้เนี่ยความรู้ด้านศาสนานี่มีละเอียดจนละเอียดไม่ได้หมายถึงว่าเป็นทัศนะไม่ใช่นะครับหลักฐานจากที่ดับมุลลามุสลิมพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยอย่างเนี้ยเรื่องเนี้ยคำว่าอัลรอฟัสเนี่ยอัลรอฟัสฮัจญ์ตอนทำฮัจญ์แม้กระทั่งกับภรรยาจะพูดเรื่องอะไรที่มันยังไม่ได้เรื่องยาภัยอะไรบางอย่างที่พูดได้มันก็ไม่ได้เพราะฮัจญ์ต้องรักษาคุณธรรมให้สมบูรณ์ให้เต็มที่นะครับแต่อันนี้เนี่ยอุฮิลละกุมไลละตัสซิยามอัลรอฟัสเนี่ยอัลรอฟัสเนี่ยไม่ใช่คำว่ายาภัยหรือไม่ใช่เรื่องไรสาระมันอัลรอฟัสเนี่ยแปลว่าสมส่วนเรื่องร่วมหลับนอนโดยตรงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคำพูดแล้วนั้นมันเกี่ยวกับการกระทำอย่างไรเด่นที่เราบอกว่าตรงนี้ต้องศึกษาแต่ยังไม่ถึงช่วงที่อาจจะเกี่ยวข้องแล้วอาจจะมาที่หลังแต่เราต้องศึกษาอุลามะนักปราชญ์อิสลามเรื่องนี้มันรู้ละเอียดนะครับจนกระทั่งในหนังสือตำราเกี่ยวกับนิติศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดถึงอักกามกฎหมายมาตราเกี่ยวกับนิกะเกี่ยวกับการสมรสมีที่ไหนแล้วกันทั่วโลกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสมรสเนี่ยเขาก็จะบรรจุในหมวดเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวใช่ไหมเรื่องสมรสเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและเรื่องเกี่ยวกับมารยาเกี่ยวกับอะไรลึกซึ้งระหว่างภรรยาสามีเนี่ยไม่มีในกฎหมายสากลมันไม่พูดกันอัลกุรอานแต่นี่คือศาสนาอิสลามเนี่ยกฎหมายอิสลามจะพูดว่าอิสลามจะพูดรายละเอียดจนกระทั่งระบุกิตาบุนิกาเนี่ยจะระบุอาดาบุลจิมามารยาทของจิมาของการร่วมหลับนอนมารยาทคนนู้นนะละเอียดด้วยจนกระทั่งอุลามะบางท่านเนี่ยได้บรรจุกฎหมายและมาตราเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกฎหมายทั่วไปเนี่ยตามประเพณีของอุลามะนักปราชญ์เนี่ยบรรจุในบทกลอนเป็นบทกลอนเลย لما تقولك إن طولنا لما تاني كما شرح تين مشرا قام لئي تنجى معي صنقض معي شلاني تنكر منك تاتا علي لينك تولوني مني لبني مني لب هو نتشيار ونكبير هو يمياي kada gudun ne ne ko gudun ne ne mai cin gan shaha in ta bai sai kan da jikka ta buwa ko ka kan kibin top mo mo kibin saka kana nan ko kan da ta sai ta ma kuma ya ta buwa ne shin ki sai ki ta kan shi kan nan mo فرضوا كان فشاة كل تنبوا إسلام فقدوا في حلال إسلام إسلام سنسان تنفيه كل حلال على إسلام سنسان تنفيه سنن نبيل بلين سنن نعم سنحسن النقب الفتن كن دي ميناتي ميخوب خاولة ميناتي تنبوا النبي بنيه بالحق بنسيتي شدي غنبا يا شدي غنسا ميرن نعم نعم سواء نعم غامسو kapan hapan ko le jan kom ye tini chu kan ni ni chan kan pho la ma ang dung ye wa mai ni jan su ka ba ya ni ni jan su ka sha ni ka be le ka mu mo than dan di ko ko halal ye de ma wa ni han ta halal ye hai dan di le ba bu ru ku ko ba bu si ti ta du na ti aga ti arrafa ni arrafa ni wala ma ka da ti ba ka ba ko هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين بالرخصة رخصة بصان يدوى انخوا أميمة انخوا أميمة لكن ما إسلام يعني تطبيق تطبيق كم سعن تطبيق كم هام كم سعن تطبيق تطبيق من ذلك وعزيما تطبيق من ذلك ورخصة عظيمة نتي توب بنيا ناي سباب قرمي بقتي لرخصة نتي توب بنيا هو هو أموي قوام صدوة أموي قوام صدوة ناي سباب قرمي بقتي دان دان لما عطي نكتن لما عطي لما عطي لما عطي فدني طا دان تانيا คนที่เดินทางก็ลำบากเต็มจะลำบากอิสลามก็เลยเปิดรุกซะมีคำสั่งเฉพาะกิจแต่ท่านเดินทางนี้มันก็ละหมาดย่อก็ได้ในกรุกซะในกรณีในสภาพหรือในสถานการณ์ที่ไม่ปกติไม่ธรรมดาวิกฤตนี้จะมีเฉพาะกิจในกรุกซะนี่จะเป็นรุกซะที่อัลลอฮฺได้ให้เพราะตอนแรกเป็นข้อห้ามสำหรับค่ำคืนของการถือศีลอดเนี่ยถึงกลางคืนแล้วก็นอนหลับเนี่ยขับภาพและหลับไปแล้วเนี่ยตื่นตอนกลางคืนเนี่ยก็ร่วมหลับนอนไม่ได้กินก็ไม่ได้ยันถึงอีกวันหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ลำบากมากอิหม่ามมีกะซีรได้บอกว่าให้ยุรุษะมันรุษะเป็นความอนุญาตที่อัลลอฮฺจะกำหนดลิมุสลิมีนให้แก่บรรดามุสลิมีนทั้งหลายورفع لما كان عليه الأمر في اتباع الإسلام رفع بل كان يطلق لما كان عليه الأمر يطلق في الدخين في جتان دخينين دندن في اتباع الإسلام طوان ذكر أخو الإسلام ما يريدون ذكر أخو طوان من يكان في شبه فإنه كان إذا أفطر أحدهم أن يكون من كل من يفقه بلانيس الثاني كما أسلوا له إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فقانونا هاتوا لا كم لا لنا هي هيكين كم يبي هيكين أدوم لقنون داي أو ينام قبل ذلك تنوى لا تتنون طعناني تتنون تتلع قال ولا كم منا فمتى نام أو صلى العشاء ما نال بدون ما رجع لبنان حرم عليه الطعام والشراب والزنا لقد مغرب متى مطين قال إشاء نما إشاء ربي لو إشاء نما مغرب إشاء حاضر ما فيها رياء ولا في دوكا بوضنا رياء لنا لقد تابل حرم عليه الطعام والشراب والزنا انتي تنهام جمرب قولي ميهي كين ميهي دي ميهي دم لما نتشل لنا انتي تابلنا جبنا ميهي كين ميهي دي ميهي دم لما نتشل ينتي كنن كن اكوانن الى الليلة القابلة فغضب من ذلك مشقة كبيرة فرصة هكذا يقصد مشقة يأتلمبع كبيرة ينجلون والرقة هنا هو الجماع كما الرقة هنا هو الجماع في كان يملكنا في كان سمسو قاله ابن عباس فانتسناك عبد الله ابن عباس صحابان عطاء ابن أبي رباح التابعين نكسك ابن عباس ومجاهد ابن جبر نكسك ابن التابعين وسعيد ابن جبير نكسك ابن عباس وطاووس وسالم وعبد الله وعمر ابن دينار والحسن والقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسبي وعطاء الخراساني ومحافظ ابن حيان أول ابنين ابن لما تابعين ابن عباس وشعبه تسمع فسلاته سمعني كمو أرسس طويلة أيامي في قابلنا لحظة سبوا أيامي يتبعوا قام كرنا قول الله قام كرنا قول الله سبحانه وتعالى تي يقنع شنياك لمبا جاب من ناكو ستا ما أولا أمو بانجدو خيكا فوتخو ميكان لمبان شنياك إني قام شدو ثم إلا يوم كان من يق يعني لا يق يا يق لا تطلي يعني كيف تقولي لا لا يا دلالة سورة البقرة ما ننسخ من عهد أو ننسيها ما في بخير منا أو مثله نبن تويا رن نسخ رن يق لا رن يق لا رن تلي الحكم يا فالحكم تعني ما حكم ده فحكم ما كان تليم كان يطلق حكم تعوني ما حكم معين بغض نشتي قوم الله سبحانه وتعالى إن من أن من جيتي سيطلق كمن شعر ومن يطلق الله سبحانه وتعالى إن شكي والله غلال لا من نيتي كون كاين يدي كبي توان الله رطي شبان قام يندوي أبو كتان كان من يطلق الله سبحانه وتعالى كان تليم لك من ميه لقلب ميه حكمامي ميه حكمامي تم خوش ايضا نورين كان تليم كان يطلق حكمنا ميسم بين ديش روح ديش روح حكماري ديش روح حكم تمامي كتن ربس هو نظمان لا تليم كبيرين بعو تليم تليم بعو كن من كن بشاي تنيا نشوف شاي تنيا كبوت تنيا بيرك أمان يعني ما يرو قابي كوبي كيو كشيبي كونغرو بنشان كن أورين تنيا كون تنيا ما نم نم كوبي ولا سبحان الله إيه تماي لا تماي يعو لا تماي يعو هي تو يعو لك ما هي نا كن كون الله يبقى لك يعو تيان دنيا مي كن منو كت ماي تو مي تاعي ทำไมทำอย่างนี้แล้วทำไมต้องรู้มีจากอัลลอฮ์ด้วยแล้วบอกเขาดูนะครับโลกดุนยาของเราเนี่ยนักการเมืองพรรคหนึ่งในชนะเลือกตั้งชนะตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลเสนอกฎหมายในรัฐสภาเสนอกฎหมายว่าเพื่ออำนวยความสะดวกผลประโยชน์แก่ทัพของเขาตัวอย่างตรงนี้เยอะแยะนะ ถ้าว่าอีกสมัยหนึ่งพรรคนี้เนี่ยล้มอีกพรรคหนึ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่ชุดหนึ่งไม่พอใจกฎหมายเดิมที่พรรคเก่าที่เขาเคยทำไว้อ่ะ Hakalom siya may podmay, mayog na podmay ka. Kung may baguang damay, kung may guda lalay may, huwag eh na may piyambay, piyamma, yog na, mayog na, maling. Pamanot niya piyambod ba niya, niyang siya kwa may man kong kong manot. May, kung tayot kong manot niya man may niyan gan, tang kong tang, tang hin mo, dyan bang yung ni, dyan bang ka, may ngun yung ni, man may niyan gan, may patuang kan. แต่ทำไมถึงพอเราสุภาพในหัวตาแล้วนี่บัญญัติเรื่องพระองค์เนี่ยไอ้พระมาเราต้องใช้ปัญญาแบบเราในการที่จะละเมิดสิทธิของเราสุภาพเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่กระทำไม่ได้โดยเด็ดขาดเนี่ยเราต้องรักษามารยาทหลักการแห่งความศรัทธาตรงนี้เนี่ยเราต้องหยุดเราต้องยอมรับเราต้องเชื่อที่อัลลอฮ์บัญญัติครั้งแรกเนี่ยมีเหตุผลที่อัลลอฮ์ยกเลิกเนี่ยมีผลไหมก็มีผลเหมือนกันเหมาะสมไหมเหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์ชาติทั้งหลายมองทั้งสองไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตอนแรกบัญญัติอย่างหนึ่งเพราะข้อมูลตอนแรกมีมันจำกัดเหมือนพัฒนาการเมืองอะนักการเมืองพอบัญญัติปีนึงอย่างนึงอีกปีปีก่อนนึงก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญอีกอย่างทำไมเนี่ยเพราะมันต้องทันสมัยต้องทันสมัยแต่ก่อนนู้นทุกสมัยเนี่ยที่มีรัฐธรรมนูญรัฐบาลที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีตัวรัฐธรรมนูญโอ้ก็ต้องรักษาที่รัฐธรรมนูญถูกต้องที่สุดดีที่สุดเหมาะที่สุดแล้วเนี่ยมาอีกชุดนึงก็แต่ก่อนนู้นมันไม่เหมาะอันนี้มันไม่เหมาะมันตามยุคนู้นตามสมัยนู้นเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนแล้วแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าแต่ก่อนนู้นหกองแรกเนี่ยมีข้อมูลของอัลลอฮ์จำกัดแล้วพอมารู้ข้อมูลใหม่นี่เลยเป็นไม่ใช่ทำไมต้องพูดแบบนี้พี่น้องมันที่รู้กันว่าเราทรงรอบรู้ต้องพูดอย่างนี้เพราะมีลัทธิที่อ้างตัวเป็นมุสลิมก็มีความเชื่อแบบนี้คือใครชีอะห์เคยบอกแล้วหนูทบทวนนิดนึงครับชีอะห์ชีอะห์คือเช่นชีอะห์ก็มีหลักศรัทธาของเขาหนูก็เรียกว่าบาดะนี่แปลว่าอะไรบาดะแปลว่าปรากฏการปรากฏอะไรเป็นก็ในความเชื่อของเชียร์เนี่ยเป็นไปได้ว่าที่อัลลอฮ์ในช่วงแรกเนี่ยรู้ในแค่นี้และที่หลังเนี่ยมาเปลี่ยนมันอธิบายนี่คือเขาเนี่ยนะเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกเขาพูดอย่างนี้เนี่ยไปพูดที่ไหนแล้วก็โดนตบหน้าเนี่ยแต่เขาต้องแต่งสำนวนก็จะได้เอาไว้เช็คอะไรในไปยี่หนึ่งเขาบอกเฮ้ยไม่ได้เราไม่ได้พูดอย่างนี้ใช่เขาไม่ได้พูดสำนวนนี้เอาอยู่สังเกตมือสังเกตมีใครตู้หุ่นเดินเลยแต่เขาจะพูดแบบสุภาพหน่อยเขาใช้คำว่าแบบนะฮะอัลลอฮ์ได้บัญญัติเรื่องหนึ่งและได้ปรากฏสิ่งที่ดีที่เหมาะสมกว่าฮะนะสวยสวยกว่าสิ่งที่เหมาะสมกว่าก็เลยยกเลิกไม่ใช่อัลลอฮ์รู้ตั้งแต่แรกเลยว่าอันนี้เนี่ยมาดำรับสมัครอันนี้และทีหลังเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ว่าจะถูกยกเลิกอีกทีหนึ่งแล้วทำไมชีอาเนี่ยไปเชื่อเรื่องนี้เรื่องหลักนี้บัดะเนี่ยก็ชีอาเนี่ยตอนแรกนะชีอาเรื่องคนแบบว่าเรื่องการเมืองอะเรื่องการเมืองไม่พอใจมูฮัมหมัดไม่พอใจพวกที่ไม่เห็นด้วยกับอันนี้เขาก็เชื่อในเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ที่หลังเนี่ยพอพวกหัวรุนแรงเข้ามาแล้วก็มาใส่ในอุดมการณ์ของเขาเนี่ยสิ่งต่างๆที่จะปลุกกระดมของพวกเขาก็อุดมการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันก็ต้องสอดคล้องกับประเด็นสำคัญของยาเนี่ยคืออันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อไปถามเขาบอกว่าพูดได้ยังไงพูดได้ยังไงว่าซอฮาบะห์ทรยศคำสั่งของนบีอัชอะรีก็บอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้อาลีเป็นคอลีฟะห์คนแรกแต่ซอฮาบะห์นบีได้ทรยศคำสั่งบิดพิ้วนบีปฏิบัติตามคำสั่งของนบีบิดพิ้วแสดงว่าซอฮาบะห์เนี่ยใช้ไม่ได้เป็นกาเฟรใช้ไม่ได้เป็นชาวโลกที่ใช้ไม่ได้เป็นพวกมุนาฟิกตกศาสนาพูด ได้ไงอ่ะคนโตมันพูดได้ไงซอฮาบะห์ในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ทรงสอนอย่างนั้นมันมาซอฮาบะห์ทั้งหลายนี่อยู่ดีๆเราพวกนี้เป็นมุนาฟิกตกอยู่ในนรกนี่นะมันก็เป็นไปได้ว่าตอนแรกนี่อัลลอฮ์ทรงคัดเลือกพวกนี้ให้เป็นซอฮาบะห์และที่หลังประกอบด้วยพวกนี้นี่มันชั้นไม่ได้แบบนี้ก็เอาหลักการนี้คือจะได้มาโต้พวกซุนนะแสดงว่าต้องไปประนามไปด่าอัลลอฮ์นี่จะได้พวกเขาเนี่ยถูกต้องแต่ละมาซุนนะบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเหมือนบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีความรู้อันนี้ใช้แบบคำสุภาพนะแต่แล้วการอาตูด้านี่เขาบอกว่ามีมาซาบะตินิสบะติลญะฮลิอิลัลลอฮ์ซะมูนอ้างว่าพระองค์นั้นมีความโง่เขลาพวกเขาอัลลอฮ์ตอนแรกไม่รู้นะที่หลังมารู้ทีหลังก็มันก็แค่ความรู้เหมือนมนุษย์นี่แหละตอนแรกรู้แล้วทีหลังไม่รู้นะไว้แบบนี้พวกฉันไว้แบบนี้เนี่ยเขาไม่เปิดเผยหรอกไม่ได้เผยทำไมเขาเปิดเผยนี่มีใครเอาหรอกแต่จะมาพูดเรื่องบาวาบิสาเดี๋ยวพูดเรื่องบาวาบิสาแต่เรื่องอะไรไม่มีที่มันแข็งฉะนั้นในอายะเนี่ยตัวยืนของอัลสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยขอดูที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยกเลิกเนี่ยเราเริ่มถึงความกรุณาของเราแต่ก่อนนี้มันลำบากแต่เหมาะสมสำหรับช่วงนั้นเวลานั้นมันเหมาะแล้วอัลลอฮฺก็ทรงรู้ว่าจะมีการยกเลิกทีหลังเราเชื่อว่าทุกขั้นทุกตอนที่มีการบัญญัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งที่เหมาะสำหรับบ่าวของพระองค์เรามั่นใจเราเท่านั้นเมื่อพอยกเลิกแล้วยกมาสู่ฮุกุมใหม่เนี่ยเราก็เชื่อฮุกุมใหม่นี้ก็เหมาะที่สุดแล้วใช่ไหมอัลลอฮฺผู้สักการะแต่ทำไมล่ะมีเหตุผลอะไรบ้างรู้ได้ไหมนี่อุลามะก็ได้พูดเพราะมีระบุในอายะห์นี้เสมอที่อัลลอฮฺได้บอกว่าอุฮิลละกุมไลละตุสซิยามิรรอฎะฮ์แบบนี้อนุมัติแล้วสำหรับพวกเจ้าที่จะร่วมหลับนอนกับบรรดาภรรยาของพวกเจ้าในค่ำคืนในการถือที่นอนของพวกเจ้าที่อัลลอฮฺได้บอกว่าอนุมัติแล้วเพราะหุ่นนาลีบาสุนละกุมอันตุมลีบาสุนละหุ่นนะอิบนุกะซีรได้บอกว่านี่แหละคือเหตุผลว่าพวกเขาลิบาสุนละกุมอันตุมลิบาสุนละหุ่นนะพวกนางเนี่ยเป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็เป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกนางก็ลับนุฮับบาสและมุจาฮิดและซาอิดและจุบัยและฮัสซันและกัตาดะทุกสุบีและมุกาติลและฮัยยานยานีไมร์หัวอินนาลิบาสุนYani hunna satanun Hunna libasun ben kuyen Nung hum Fok nani ne ben kuyen Nung hum zemra fok çağ Fok çağ da ben kuyen Fok nani Kuyen atkon Sinkan lakan Ni ibni Abbas Muzaykum oku Yani hunna satanun lakum Mu antum satanun lahunna ถ้าการตรงนี้แปลว่าความสงบความมั่นคงแต่นี่ในภาษาอาหรับเนี่ยแปลคำว่าถ้าการเนี่ยแปลว่าบ้านแปลว่าอาคารได้แต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนะถ้าการมาจากสกีนะถ้าการมาจากสกีนะสกีนะแปลว่าความสงบระวังนะภาษาอาหรับมีบางคำเนี่ยคล้ายๆกันใกล้ๆสกีนะเคยบอกแล้วสกีนะแปลว่าความสงบมันมั่นคงและสิกีน่ะนี่สิกีน่ะสิกีนหรือสิกีน่ะนี่นะแต่สกีน่ะนี่คือความสงบความเรียบร้อยความอบอุ่นความมั่นคงนี่คือคำชี้แจงของอัลกุรอานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาสามีความสงบระหว่างภรรยาสามีย่อมมีความสงบย่อมมีความอบอุ่นย่อมมีความสุขย่อมมีความมั่นคงจูงเหงไม่รู้ดีไปถามคนที่แต่เชื่อจริงต่างกัน ียบอ่ะนะเทียบก่อนทีอะไรอะไรเทียบก่อนดีสมมติก่อนที่แต่งงานก่อนที่มีแก้หลังที่แต่งงานหลังที่มีแก้แล้วต้องรู้จักต้องผู้หญิงเออพอพูดเรื่องนี้บางคนนะครับบางคนไม่เชื่อขนาดรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็จะมาทำเพื่อจะมาต้องดีว่าการมาทำคนได้ผิดไม่ได้ผมยกตัวอย่างคนที่อ้างตัวเป็นมุสลิมก็คนดีไม่ใช่มุสลิมนะอุลามะฮ์เขาบอกว่าในสบายของกุฟริซึมภายหลังกุฟร์นี่มันไม่มีความผิดที่ร้ายแรงกว่านั้นไหมกุฟร์นี่มันแย่แต่นี่ยังอ้างตัวเป็นมุสลิมก็ถูกถามบอกว่าท่านแต่งงานได้ยังเพราะอายุท่านนี่นะ50ปีแล้วว่าท่านแต่งงานได้ยังเขาบอกว่ายังก็ทำไมล่ะไอ้สื่อนี่ก็จะมาทำไมยังไม่แต่งงานเขาบอกว่าแต่งงานนี่แสดงว่าคนเดียวที่ตอบแค่นี้แต่งงานนี่แสดงว่ามีได้แค่คนเดียวแต่ถ้าไม่แต่งงานนะไปเรื่อยๆใช่ไหมขนาดคนแบบนี้ตอบนี่แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจไม่เข้าใจระบอบปีกาหรือระบอบใช่ไหมเป็นระบอบเลยนะเป็นระบอบชีวิตไม่ใช่เรื่องเล็กความสมบูรณ์ในชีวิตของท่านเนี่ยนักจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าความสมบูรณ์ในด้านจิตใจนะความสงบสุขเนี่ยนะใจนะสำหรับคนที่แต่งงานเนี่ยคนที่มีคู่ครองเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่แต่งงานมากกว่าคนที่ไม่แต่งงานและข้อมูลไหนนายกเดือดร้อนอะนายกเราเนี่ยไม่ใช่นายกตีนะนายกทักษิณเดือดร้อนทำไมข้อมูลของหน่วยที่เขาดูแลเรื่องสังคมเรื่องเยาวชนวัยรุ่นเรื่องการศึกษาเรื่องโรงเรียนเนี่ยสถิติใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีเด็กที่ฆ่าตัวตายวัยรุ่นเยาวชนที่ฆ่าตัวตายในโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยปรากฏว่าสถิติเขาบอกว่าเด็กที่ฆ่าตัวตายในหมู่ผู้ที่รักร่วมเพศมากกว่าเด็กที่รักเพศตรงข้ามหมายถึงว่าเด็กไม่ปกติที่มีการรักร่วมเพศเนี่ยจะมีจิตใจที่ไม่สงบถึงขั้นดีฆ่าตัวใดมากกว่าเด็กคนอื่นที่เป็นเด็กปกติมันแสดงให้เห็นว่าระบอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างไว้ได้ให้มีกับมนุษย์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเขาเอาแล้วถ้าคนมีคู่ครองไม่เป็นทางการมีชู้มีแฟนทำดีนะมีความสงบไหมเนี่ยอายะที่อัลลอฮฺบอกว่าเป็นเพื่อนนุ่งห่มอิบนุฮัมมัดบอกว่าเป็นสักการ์เป็นความสงบเป็นความมั่นคงไม่ใช่เลยคนที่มีความมีช่วยเนี่ยไม่มีเลยแบบเนี้ยไม่มีเลยตามซ้ำให้เห็นให้ปรากฏชัดเจนนะครับโรคต่างๆที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศนะมันจะเกิดกับคนที่ละเมิดทางเพศเนี่ยแล้วทางร่วมไปเองแต่คนที่แต่งงานเนี่ยคนที่แต่งคนที่สมรสเป็นทางการเนี่ยแต่งงานหลายคนเนี่ยนะไม่มีโรคจะไม่เกิดขึ้นแต่กับคนที่มีชู้หลายคนนี่นะโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าแสดงว่าสิ่งที่เราทำเราแต่ละสร้างไว้ในโลกนี้เนี่ยมันมีความเหมาะสมอยู่แล้วแต่เมื่อได้ไปเราก็สักกันเป็นความสงบเป็นความนั่นคงالربيع ابن أنس بي هاي خام معي لباس เนี่ย وهن لحاف لكم وانتم لحاف لهن يعني ความหมายโดยตรงนะครับแปลว่าผ้าห่มพวกนั้นเนี่ยเป็นผ้าห่มสําหรับพวกเจ้าพวกเจ้าก็เป็นผ้าห่มสําหรับพวกนั้นนี่เป็นประมาณนั้นทั้งผ้าห่มนี่หมายถึงว่าให้ความอบอุ่นเพราะว่าผมไม่ใช้ทำไมหนาวคนที่ไม่มีแพทย์คู่ครองเนี่ยหนาวนี่แต่คนที่ไม่มีคู่ครองเนี่ยหนาวก็ต้องการผ้าห่มถ้าไม่มีผ้าห่มเวลาเนี่ยคู่ครองนะก็จะไม่หนาวฮะนี่มาเองนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าฮาฟิลฮูشرب ابن كثير وشرب أن الرجل والمرأة لكن وشايك بهم كل منهما ذنس يخالط الآخر فتمي كان زمان سنك لك ويماسه تمي كان سمح سنك لك يباضعه مي كان هو ملطنان سنك لك فناسب سنك كان سميه أن يرخص لهم في المجامعةอิบามอัลซอลลาฮ์ที่จะอนุมัติให้ร่วมหลับนอนฟีไลลิรอมฎอนในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนหรือการถือศีลอดลิอัลลาฮ์กะซาลิกะอะลัยฮิมเพื่อไม่เป็นความยากลำบากสำหรับพวกเขาเพราะถ้าไม่ให้ร่วมหลับนอนแสดงว่าเดือนรอมฎอนทั้งเดือนนี้คงเป็นเดือนแห่งความทุกข์ เป็นเดือนแห่งความทุกข์เลยไม่มีเลยนะเป็นเดือนแห่งความทุกข์เลยแต่ที่อัลลอฮ์ก็อำนวยความสะดวกนะครับเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาอันนี้มันมองว่าอันนั้นคุณคุณต้องจับใจในอันที่สักคุณจะกล่าวว่าอะไรคุณมาสั่งคุณทำอะไรแบบนี้แต่ในความหมายของอันนี้อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าพวกเจ้าจะทรยศตัวเองไม่ถึงในการที่จะกระทำในการที่จะร่วมหลับนอนท่านนั้นดีรู้ว่าเป็นข้อห้ามแต่แบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทรงยกโทษและขอให้อภัยและอนุมัติให้ร่วมหลับนอนอันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์นะครับที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ประสบอิหม่ามบุคอรีได้รายงานเรื่องนี้นะครับจากท่านอัลบะรออิบนุอาซิบไม่ใช่อัลบะรอนะบางเอกสารจะใช้อัลบะรออิบนุอาซิบقال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ما مي كان بني غير ذول رمضان كانوا لا يقربون خوتا ميتة طن بلا ستريلي فيه وقال يا أبو قانع سميتة رمضان كله لرمضان بيان وكان رجال يخونون أنفسهم فكان شعبانكم رجال وشعبانكم يتتغيرก็ไปยกเนี่ยแอบทำคืออะไรเนี่ยแอบร่วมหลับนอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นข้อห้ามนะฟะอันซะลัลลอฮุอาลิมัลลอฮุอันนะกุมกุนตุมตักตานูนอันฟุซะกุมฟะตะบะอะลัยกุมวะอะฟะอันกุมอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่ามีประเภทที่มีกุมนึงกุมใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยที่จะทรยศตัวเองตะกะบะอะลัยกุมอัลลอฮ์ก็ยกโทษในพวกเจ้าวะอะฟะอันกุมให้อภัยโทษقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ابن عباس وقال ابن عباس في بعض مثلا كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة من لا مسلم من رمضان من لما إذا لهم إن في طنها زمد فوقهم كان كين كان دون لبنان كبتنا فرعاكم ثم إن أناسا من المسلمين كن من جبلنا مسلمين أصابوا من النساء والطعام جار رمضان بعد العشاء كن من العشاء لقال ينظم لبنان لقتل منهم عمر بن الخطاب سوى من جبكم ميكك عمر بن الخطاب فشكى وقف ابن فتن به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الله قال يتحام من المعصين عيابه في إنخاء المعصين من الخاص فكان وابتغوا ما كتب الله لكم لكم تعطوا تنسى وينهى عسل دي الله سنكمل حيكا كتب تعطوا ليكب خيرنا ในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเราก็จะอ่านบาชีรุฮุมบัดนี้พวกเจ้าจงร่วมหลับนอนกับพวกนางได้แล้ววะวะบิตะฮูชะไวฮะมาตะตะบัลลอฮ์มะตุนชินที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดอะไรที่อัลเลาะห์กำหนดเนี่ยซึ่งในทัศนะกาลอะบูฮุไรเราะห์ชัยอะบูฮุไรเราะห์ใครเนี่ยเจ้าที่จัดการมือที่มาแมวฮะที่มาแมวอามูกะอามูนะโอ้คุณอะไรก็คือแมวนี่เป็นชายานะไม่ใช่ชินนะไม่ใช่ชินชินคือว่าบริษัทมาฮอร์ในช่วงอัลดาวซีคนส่วนมากนี่ไม่รู้ว่าชื่อท่านไม่รู้เหมือนอบูบัรอัลกิฟารีไม่รู้ว่าชื่อไม่ใช่ชื่อนะอบูบัรนี่ไม่ชื่อเขาเรียกว่าคุณยศแต่ชื่อท่านเนี่ยจุนดูไม่กี่นาดาอบูมูซาไม่ใช่ชื่ออบูมูซาอัชรีไม่ใช่ชื่อนะชื่อเขาเนี่ยอับดุลรอห์มานอบูฮุรอยรอห์อิบนุอับบาสซอฮาบะฮ์นี่สมมุติว่าอานะซ์อิบนุมาลิกบินشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع ابن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك والقتادة وغيرهم تكمنا تني كان رب شيء بندى صعبا لك تبعين برمينة قومك إذعى نتعي لك บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาฟังผมชื่อสหายแต่ละคนทัศนะของแต่ละคนและแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องที่ผมตั้งใจระบุแล้วก็เอามารายงานกับพี่น้องนี่เพราะมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจพี่น้องรู้ไหมเนี่ยอบูฮุไรเราะห์ทัศนะเนี่ยคนเดียวเนี่ยอบูฮุไรเราะห์พี่น้องอย่านึกว่าลอยมานะต้องมีปล่อยใจนะพวกเนี้ยนักปราชญ์ทุกคนนี่ไม่มีรายงานสายสืบแต่นี่เขาสรุปมาทุกคนมีมีสายสืบรายงานนิสัยในวัฒนธรรมของเขาสำหรับอายันอย่างนี้อะไรแต่จะไปอ่านในมุ่งตัดสินอิบนาจารีนสามสิบเล่มสิ่งนี้แหละทัศนะของแต่ละคนเนี่ยเขาไม่เรียนแบบนี้นะเขาเรียนเป็นอิสลามเลยอ่ะพออิบนาจารีนเนี่ยห่างจากสาวอิบนาจารีนเสียชีวิตในศตวรรษที่สี่พอจะรายงานจากซาฮาบะห์เนี่ยเขาไม่พูดนะอิบนาอัมมัชว่าอย่างนี้นะไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เนี่ยสมัยโน้นนะเขาพูดอย่างนี้เนี่ยใครก็เอาแต่จะรายงานอิบนาอับบาสเนี่ยต้องมีสายสืบฮัดดะซะนาอัคบะรนาตะกะตานตะกะจานตะกะจานเนี่ยอิบนาอับบาสสามศตวรรษเนี่ยต้องรายงานทุกคำนะแต่ทุกคนเนี่ยมีรายงานไม่มีอิสลามเท่านั้นแต่พอทุกครั้งเนี่ยที่เราน่าสนใจคำเดียวในอัลกุรอานเนี่ยทุกทัศนะเนี่ยที่มีจากสหายและตาเบียนเนี่ยมีสายสืบเนี่ยเอามาสิว่าตอนนั้นทำอะไรทำความรู้ที่ไหนทั่วโลกชาติไหนเนี่ยแบบเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่สัมผัสนะแต่ที่เราดูทุกครั้งเนี่ยจะได้พี่น้องดูไงความรู้ของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นไปเป็นดอกของเขาเนี่ยโอ้โหอาจจะมาอธิบายกันเช่นแบบนี้เนี่ยฝันไปเถอะแบบนี้ไม่มีเรามีกุรอานอย่างเดียวมีอิสลามอย่างเดียวมีแค่ทัศนะของคนที่ตีความอธิบายแค่ทัศนะคนที่มีอธิบายทั้งเดียวอะไรกุรอานกุรอานนี่ยิ่งสายสืบของกุรอานนี่อันนี้ใหญ่เรื่องนึงนะมาไปถามอ่ะคำดีของศาสนาอื่นๆเขามีแบบนี้คำนี้ทุกคำดีเลยนะครับทั่วโลกปัจจุบันนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่นักปราชญ์ทุกศาสนาต้องรับครับคำดีทุกคำดีของฮินดูคริสเตียนทุกคำดีเลยไม่มีอิสลามไม่มีสายสืบอันนี้ว่าใครจะอ่านใครจะกล่าวใครจะสายสืบเนี่ยใจที่ตรงนี้ถูกเขียนเนี่ยหลังดีพระเจ้าเนี่ยเสียชีวิตไม่กี่ร้อยปีแล้วหลายสิบปีแล้วเกือบร้อยกว่าปีแล้วศาสนาคริสต์เนี่ยไบเบิลเนี่ยถูกเขียนเนี่ยถูกบันทึกเนี่ยมาหลังดีท่านนบีอัลลอฮ์เนี่ยถูกลบไปเนี่ยไม่ได้ตายนะไม่เป็นเรื่อง หลังเที่ยงช้าในตัวทีเดียวเวลาเนี่ยสามวันทีเนี่ยมุสติจะมาสักครั้งนี้ทุกมันดุสเซมังกันนบีสุลต่านว่าอะไรอย่างเงี้ยมาถึงสหายยังถึงคราวปัจจุบันนี้เนี่ยถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีสายสืบสายสืบทั้งเล่มมันนะติดต่อกันนะกับครูบาอาจารย์ยังถึงกันนบีมุฮัมมัดสุลต่านทุกอักษรนี่นะครับเนี่ยเอาไปภูมิใจไปท้าทายก็ได้ท่านเอามาเลยนะนั่นคือคำดีกุรอานถูกพิมพ์ที่อินโดนีเซียกับคำดีถูกพิมพ์ที่โมร็อกโกเอาหนังสือเอาคำดีกุรอานถูกพิมพ์ที่รัสเซียกับที่ถูกพิมพ์ที่เมืองไทยที่อเมริกาเนี่ยถ้าผิดอักษรเดียวถ้าไม่เหมือนกันอักษรเดียวนะว่าได้แต่นี่คำดีของเขาเนี่ยผิดเป็นหมวดเลยเป็นเล่มเป็นเล่มเนี่ยสมมติว่าใบเล่มเนี่ยมันมีหลายเล่มเป็นบทเป็นบทเนี่ยบทที่พิมพ์ที่อังกฤษกับบทที่พิมพ์ที่อิตาลีเนี่ยต่างกันสัก3-4 บทมันไม่เหมือนกันเป็นยังไงคำพีที่มาจากดงบินเจ้าเนี่ยต่างกันอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมได้เอาคนที่มาศึกษาอิสลามเนี่ยศึกษาคุรานจริงๆอะไรเงี้ยรู้เนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยเขาทึ่งบางคนถึงแม้ไม่เข้าอิสลามเนี่ยแต่ทึ่งเอาพิจารณาแรกเนี่ยพวกนี้เนี่ยบรรดานักปราชญ์ตั้งแต่สหายและตาเบียนเขาก็แสวงหาสิ่งเดียวไม่ทรงกำหนดแก่ตกจากแสวงหาอะไรยากันมีเหลือเนี่ยแสวงหาจะอะไรก็แสวงหาจัดการร่วมหลับนอนนี่หมายถึงว่าเดือนรอมฎอนจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเจ้าในการที่จะร่วมหลับนอนเพื่อแสวงหาให้มีบุตรไม่เป็นข้อห้ามไม่เป็นฮาราม สำหรับพวกเจ้าว่ากล่าวอับดุลรหมานอิบนุซัยด์อิบนุอัสลามะว่าบิตับุมะกะตบัลลอฮุละกุมจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าอับดุลรหมานบอกว่าอย่าในจีนาแสวงหาบัดนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดพวกเจ้าแล้วคือการร่วมหลับนอนดังนั้นเราจงแสวงหาอับดุลรหมานบอกว่าแสวงหาเพื่ออะไรคือการร่วมหลับนอนนี่ต่างกันแต่นี่มันมีความหมายพิเศษนะอันนี้แสวงหาสวรรค์ในบทนี้หมายถึงว่าสอนว่าเป้าหมายของการร่วมหลับนอนมันสุขความสุขเดียวแต่ยังมีความสุขอย่างเดียวเป้าหมายอย่างเดียวของความสุขสวรรค์ให้มีบุตรด้วยนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่พวกเราความหมายแบบนี้แต่อันนึงสวรรค์หาสิ่งที่ให้สวรรค์หานี่ก็คืออัลกิมาห์นั่นแหละคือการร่วมหลับนอนนี่แหละก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่แสวงหาได้เป็นสิ่งที่สอหาได้คือการร่วมหลับนอนก็ไม่เป็นที่ละอายไม่เป็นที่ละอายระหว่างคู่ครองที่จะแสวงหาเรื่องราวแต่ก็ว่าตั้งมาคัตบัลลอฮุละกุมยาลิจิมะوقال عمر بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ابن عباس يتسنى اتسنى وابتغوا ما كتب الله لكم جوزا وأنهى عزيز بي الله سلطان وكتبتاو قال ابن عباس يقول ليلة القدر اكمل من هذا هو سوى أنهى دمين ما دمين جوزا وأنهى ليلة القدر أي يعني ماذا أي يعني เรื่องก็บอกว่าแสวงหาบุตรแสวงหาความสุขในการร่วมหลับนอนแต่นี่บอกว่าแสวงหาไม่ละจุดก็ถ้าได้ชนะแบบนี้นี่ก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าบัดนี้เป็นที่อนุโลมสำหรับพวกเจ้าแล้วคือให้แสวงคือให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของพวกเจ้าแต่อย่าลืมนะไม่ใช่แสวงหาความสุขกับคู่ครองนี่แล้วแต่ลืมทำไมบาดาเดินในคืนกัมจุโรมาบอนเนี่ยในตัวเขามีกับไอ้ตุ่มฉันเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กตั้งและตรงใช้แหวนหาเลยในตัวเขาดูด้วยนะครับ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قتادة بين انتصر أنا ابتغوا المخصة التي كتب الله لكم يقول ما أحل الله لكم. هذا هو سنتي الله دي أبو مرلا يعني تنسى وعينها أسنى لما سنتي الله أبو مرلا سنتي بروك صاني إذا انقوا أبو مرلا سوى عينها دان يا إدعاء يا هيني يا هيني قام لنبعث لكان دي جكرت هم سنتي الله أبو مرلا لكب لكب لكب فهمات المنين آيات الله دي بقوا هاي เส้นดำกับเส้นขาวนี่ให้ประจักษ์แก้มสำหรับพวกเจ้าแต่เราจะจงกินจงดื่มจงกระเบื้องให้เส้นขาวกับเส้นดำนี่ให้ประจักษ์สำหรับพวกเจ้าให้เห็นชัดตัวเส้นดำคืออะไรเส้นขาวนี่คืออะไรในสมัยซาบ้านนี่ก็มีความสับสนต่อสิ่งเหล่านี้ต่อคำเหล่านี้อิบนุกะซีรบอกว่าอบาฮะตะอานะأباح الله تعالى الله بي هذا يسمى حلال سن كان كن كان دون الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل وعبر ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود الله تعالى ما يسمى هيدون هيدون لطنان ในช่วงไหนตลอดกลางคืนจนกระทั่งให้ประจักษ์แจ้งซึ่งความสว่างของรุ่งอรุณนิ่งสว่างในจากความมืดของกลางคืนแสดงว่าเส้นดำกับเส้นขาวเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเชือกดำเชือกขาวนะไม่ใช่ได้ดำได้ขาวนะไม่ใช่เพราะคำว่าใครทับรอตามภาษานะใครแปลว่าได้แปลว่าเชือกแต่นี้มันไม่ใช่หมายถึงเชือกไม่ใช่หมายถึงได้หมายถึงว่าเส้นที่จะจำแนกระหว่างความสว่างนะความสว่างของสุดโมเนี่ยของตอนเช้าเนี่ยกับความมืดของกลางคืนไอ้เส้นที่จะเมื่อปรากฏแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยนี่แหละคือเครื่องหมายของสุดโมของเวลาสุดโมจึงเป็นเวลาที่ต้องลดอาหารนะครับนะวรฟะนัตซะอัลลอฮ์ไม่ให้มีการสับสนในการที่จะเข้าใจความหมายของสำนวนคำว่าอัลคอยด์ได้หรือเชื่อจะไม่สับสนว่าเออคอยด์แปลว่าเชื่อแปลว่าได้อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่านี่มันเป็นจากรูปอรุณในที่ว่าจากเวลาสมองเนี่ยก็เป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจกันเลยว่าอ๋อตรงนี้อัลลอฮ์เลยบอกว่าให้มันประจักษ์แจ้งซึ่งที่จะจำแนกระหว่างความสว่างกับความมืดไม่ใช่ว่าเอาเชือกดำกับเชือกขาวแล้วก็ดูตลอดคืนเมื่อไหร่มันจะขาวเมื่อไหร่มันจะดำเห็นชัดเลยว่ามันขาวมันดำแล้วเนี่ยนั่นคือเราโง่ไม่ใช่แต่ปรากฏว่ามีซอฮาบะห์บางท่านได้เข้าใจแบบนั้นครับอิมามบุคอรีได้เล่าเรื่องนี้เราก็เคยอธิบายอย่างละเอียดนะครับในการอธิบายซอฮีห์บุคอรีนะครับที่จะกระพงابن سالم يقول وكان رجال إذا أرادوا الصوم شايل عقل لك ما خويا ترم مثل أبني ربط أحدهم في رجلي الخيط الأبيض والخيط الأسود كان كون إلى قطف شوك في كاولة شوك في لام صوم شوك في كا لكن من فوق صورك كن ها فلا يزال يأكل كنتان كاوتوكنا تتنوى تنوى ويلاني فوقاوية إسارة لا يزال كن بيني حتى يتبين وطنجزن هاي برتكتان كتحو سن سيدام كبسي كاو كونشوك في بوكواي لما يتنوى كاو آسعي قام سواعن تمنتون برتك هاي تمنتون برتكاي تنجزن สามารถเห็นสีเนี่ยสีเชือกเขาไปเข้าใจว่าเทียมาบอกว่าให้ประจักษ์ซึ่งเชือกดำแต่เชือกขาวเนี่ยไปเข้าใจอย่างนั้นนะว่ามีเชือกจริงเนี่ยมาผูกเชือกจริงเนี่ยนะครับถ้าอันจะลองมองอัลลอฮ์ก็เลยอธิบายเรื่องนี้เนี่ยด้วยคำว่ามีในไซเจอรี่ด้วยคำว่ามีในไซเจอรี่ก็รู้ว่าอันนี้เกี่ยวกับเชือก ป็นอุตมะไม่เกี่ยวเชื่อเกี่ยวกับเวลาปัจจุบันเวลารุ่งอรุณเนี่ยตาฮาลิมูอันนั้นไม่ยอมินเลยเขาเป็นอะไรเขาจะหมายถึงกลางวันกับกลางคืนและอะไรอ่ะที่มันจะเป็นแม่ระหว่างกลางวันกับกลางคืนน่ะเครื่องหมายอ่ะเคยอธิบายแล้วนะครับที่มัสยิดจะกระปุกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุได้กล่าวถึงเวลาสมบูรณ์อย่างชัดเจนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลักษณะของฟัจร์เนี่ยของเวลาสมบูรณ์นะครับคือความสว่างที่จะปรากฏตลอดขอบฟ้าโดยเป็นคู่ขนานกับแผ่นดินขอบฟ้านี่มันคืออะไรขอบที่มันคือหมายถึงว่าเส้นสายตาที่เราเห็นเนี่ยนะเส้นที่ท้องฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยมันจะขนานกันมันจะเจอกันนั่นแหละคือขอบฟ้าถ้าขอบฟ้าเนี่ยเราจะสังเกตอะไรจะได้รู้ว่านั่นคือเวลาสุบฮ์นบีได้บอกว่าฮุวัลฟัจรุลมุสตะกีมอัลมุอ์ตะริดุฟิลอุฟุกอันนี้คือสว่างความสว่างอัลมุสตะกีมที่มันกว้างฮะอัลมุสตะกีมอัลมุอ์ตะริดที่มันขวางฟิลอุฟุกตลอดขอบฟ้ามีเครื่องหมายสำคัญนะแสดงว่าต้องเห็นความสว่างเนี่ยมันอยู่ตลอดขอบฟ้าวะไลซะอัลลซีกะซะนะบิสซุบฮานฟะซะรีมันคือความสว่างที่มันจะเห็นขวางเป็นหมายถึงว่าความสว่างนี้มันจะสูงขึ้นไปถึงท้องฟ้ากะซะนะบิสซุบฮานเสมือนหางม้าป่าเคยเห็นมากป่ะไหมเคยเห็นไม่เคยปัญหาก็ไม่ได้คาดว่าไม่เคยเลยไอ้พวกไอ้ในคดีในสารคดีไอ้มาที่จอบอ่ะหมาเออมาที่จอบอ่ะเคยเห็นไหมเออนี่แหละหางมันคล้ายๆกันนะนะอย่างเงี้ยมาที่จอบนี่หางก็อย่างเงี้ยเนี่ยแสงสว่างของซุบฮ์ที่นบีบอกว่าไม่ใช่ซุบฮ์นี่มันเป็นฟัจร์กาซิบเป็นซุบฮ์กอฮ์ก็เลยพวกมันสว่างเหมือนกันซุบฮ์กอฮ์ฟัจร์กาซิบมันสว่างมันจะเป็นลมคนที่ไม่รู้หลักการตรงนี้เนี่ยไม่รู้การกำหนดของศาสนาตรงนี้เนี่ยพอเห็นสว่างแล้วซุบฮ์แล้วไม่ใช่บางครั้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นภาพลวงมันจะสว่างขึ้นไปสู่ท้องฟ้าสูงไปสู่ท้องฟ้านั่นไม่ใช่สุโบสุโบนี่มันสูงเลยสุโบนี่มันจะต่ำเตี้ยนะขนานกับขอบฟ้าเนี่ยจะได้รู้แต่ที่นี่คงในเมืองนะดูไม่เคยได้และถ้าในป่านี่ก็คงมียากเหมือนกันคงมีง่ายทะเลจะมีทะเลทรายตามท้องทะเลหรือในดินท้องเห็นชัดเลยในที่เห็นได้ครั้งแรกสุโบนี่ไม่ต้องอาศัยปฏิทินไม่ต้องอะไรไม่มีเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยสายเนี่ยไม่ต้องใช้เลยแบบนี้ดูมันจะเห็นว่ามันสว่างเนี่ยแล้วก็ระวังนั่นเนี่ยคือลักษณะที่บรรดานักดาราศาสตร์เขาเอาสารนี้หมดเนี่ยมาตีความที่เราอ่านตามปฏิทินเนี่ยเออสปอนมันตีสี่เนี่ยอะไรเนี่ยอีกอันหนึ่งตีสี่สี่สิบเจ็ดมีใช่ไหมต่างกันสองสามนาทีหรือมันว่าอะไรอ๋อนั่นแหละจ้าเขาบอกว่าพี่นบีบอกว่ามันสว่างขนานกับขอบฟ้าเนี่ยนี่จะอะไรมันก็เนื่องจากว่าดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันใกล้ที่จะขึ้นแล้วใช่ไหมซึ่งมีแสงของมันเนี่ยมันอยู่กับขอบฟ้าดวงอาทิตย์นี่มันใกล้ที่จะขึ้นแล้วแต่มันจะอยู่ในตำแหน่งไหนถึงจะมีแสงแบบนี้เนี่ยเขาไปศึกษากันบอกว่าอ๋อจะไม่มีแสงแบบนี้เนี่ยไปศึกษากันแล้วนะจะไม่มีแสงตลอดขอบฟ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าดวงอาทิตย์มันต้องอยู่ต่ำกว่าตำแหน่งขอบฟ้าเนี่ยกี่องศาก็มีศิลาชนิดหนึ่งตั้งกี่องศาก็ยังมีศิลาชนิดหนึ่งว่าแล้วแต่ความจะบางคนก็เผื่อบอกว่าเอาเผื่อไว้เนี่ยเพราะอาจจะกว่าจะขึ้นมันจะสว่างยังไงเนี่ยไอ้ตำแหน่งนี้เผื่อไว้บ บางคนก็หัวนาทีสองนาทีสามนาทีแต่โดยกฎเกณฑ์เนี่ยโดยหลักการเนี่ยเห็นพ้องกันเห็นเหมือนกันว่าตำแหน่งนี้มันควรที่จะอย่างนี้ควรที่จะอย่างนี้แต่ว่าการที่จะกำหนดตามปฏิทินอยู่นะกำหนดเวลาตามปฏิทินเนี่ยเขาก็อาศัยนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาไปเดาเองนี่ไม่ได้เวลาละหมาดนี่ก็ใช้คำนวณเอาเองนี่ไม่ได้หรอกเขาก็ต้องอาศัยเวลาก็เหมือนลูกนี่เหมือนกันเวลาจะวางเวลาชูรูปเนี่ยจะต่างกันเพื่อนเนี่ยชูรูปจะต่างกันชูรูปนี่จะหมายถึงชูรูปเนี่ยจะเอาชูรูปแบบว่าดวงชูรูปหมายถึงว่าดวงอาทิตย์ขึ้นนะตะวันขึ้นชูรูปแต่ชูรูปเนี่ยในเป็นชนะของนามาเขามีความขัดแย้งต้องขึ้นเป็นดวงหรือขึ้นแค่พอส่วนหนึ่งเป็นดวงมันบอกคนเนี่ยชูรูปหมายถึงว่าให้พอแล้วก็ให้เห็นส่วนหนึ่งเป็นดวงถือว่าชูรูปละถือว่าขึ้นละมันก็ทางภาษาเนี่ยใช่นะแต่บางท่านจะบอกว่าต้องขึ้นทั้งดวงบางท่านจะบอกว่าไม่พอนะที่จะขึ้นที่จะเห็นเต็มดวงนะเขาคำนวณว่าให้มันพอดวงเนี่ยพอดวงมันขึ้นเป็นดวงปั๊บนั่นนี่แหละชุดถ้าจะได้ก็เลยบอกว่าไม่พอเพราะตอนขึ้นแค่เต็มดวงเพิ่มขึ้นนี่นะยังแดงอยู่ถ้ายังแดงอยู่เนี่ยอุลามะก็ไม่ถ้าจะนั่งอุลามะสมมาเขาบอกว่าไม่เรียกว่าชุดทำไมไม่เรียกว่าชูรุกทำไมเขาบอกว่าชูรุกนี่หมายถึงว่ามันต้องสว่างเต็มดวงต้องสว่างเต็มดวงแล้วเมื่อไหร่พอเปรียบเทียบนะตอนดวงอาทิตย์มันขึ้นตอนแรกๆเนี่ยก็เต็มดวงเหมือนกันเนี่ยแต่ยังเพิ่มขึ้นบนขอบตานิดหนึ่งเนี่ยฮะแต่มันสว่างเต็มดวงไหมยังสีส้มยังสีแดงยังไม่สว่างเต็มเลยอ่ะพอจะขึ้นอีก40นาทีเนี่ยขึ้นจะมองนะเริ่มละแสงมันก็จะขาวแล้วเห็นไหมเนี่ยที่จะเจอแล้วเราจะนี่แหละคือชูรุกแต่ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนักดาราศาสตร์ส่วนมากทั่วโลกถึงแม้จะเป็นมาตรฐานของอุมุลกุรอมาตรฐานของอุลามะปาคีมาตรฐานของอุลามะนักดาราศาสตร์มุสลิมที่อเมริกามาตรฐานของอุลามะนักดาราศาสตร์มุสลิมที่อียิปต์มีอยู่สี่ห้ามาตรฐานนะที่เขาใช้กันทั่วโลกนะที่เขากำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเวลาละหมาดเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าชูรุกนี่หมายถึงว่าให้ขึ้นเต็มดวงถึงแบบนี้ยังไม่เคยเห็นคนที่ใช้มาตรฐานทัศนะของอุลามะส่วนมากว่าขึ้นอันนี้เรื่องนี้เนี่ยที่นักชาวการได้พูดเรื่องนี้อย่างละเอียดในหนังสือเราต้องว่าต้องขึ้นให้สว่างให้สว่างเพราะในฮะดีษบางบทเนี่ยฮะดีษบางบทได้ระบุได้ระบุระยะของการขึ้นของดวงอาทิตย์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้มันขึ้นกอดรอรุมฮุนรุมฮุนคือธนูคนละอะไรอะไรนะฮะใช่ไหมธนูที่มันธนูมันยาวนะหอกนะให้ตั้งหอกเนี่ยตั้งหอกเนี่ยแต่มันไม่ยาวมากนะให้ตั้งหอกเลยแล้วพอเห็นดวงนี้มันอยู่ในตำแหน่งบนหอกอยู่เลยนี่แหละในตำแหน่งนี้มันให้ตั้งแล้วก็ไปเฝ้าดูนี่แหละคือตำแหน่งที่มันจะได้กำหนดไว้ตำแหน่งอย่างนี้นี่นะแสดงว่าชุดแค่ขึ้นเป็นดวงบนขอบฟ้าเนี่ยไม่ปล่อยมันขึ้นให้ขึ้นมากกว่านั้นนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเวลาสมบูรณ์นะครับเมื่อถึงนี้ก็น่าจะพูดแล้วและตุบาชิรุฮุนโนอันตุมาคิฟูนฟิลมาซาดิตพวกเจ้าก็อยากร่วมหลับนอนกับบรรดาภรรยาขณะที่พวกเจ้าอิติกาฟอยู่ที่มัสยิดก็บอกแล้วว่าคนเขาก็เข้าใจกันว่าอยู่อาบิกาอยู่ที่มัสยิดเนี่ยจะร่วมหลับนอนกับภรรยาได้ไงทำได้ไหมมันไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่หมายรวมว่าอาบิกากับภรรยาที่มัสยิดนะไม่ใช่วันตุบาชิรุนหมายถึงว่าถ้าท่านผู้อาบิกาผู้ที่ดำอาบิกาที่มัสยิดเนี่ยมีภารกิจที่ต้องการออกจากมัสยิดไปบ้านเช่นไปกินข้าวทำได้ไม่ได้ได้แต่มีความจำเป็นแต่กินที่มัสยิดไม่ได้ไม่มีอาหารกินที่มัสยิดทำได้อ่ะ ต้องการเข้าห้องน้ำต้องการอาบน้ำเจ้าหน้าบ้านเนี่ยอะไรสำคัญสำคัญนะต้องไปเอายาไม่มีใครเอายามาให้ป่วยอะไรทำนองเนี้ยต้องไปต้องออกมีภารกิจต้องออกไปถึงบ้านไปถึงบ้านแล้วก็เห็นภรรยาเจอกับภรรยาขณะนั้นนะท่านอยู่ในสถานะเป็นมุตติกเป็นผู้ที่ทำงานติดกับอยู่ร่วมหลับนอนกับภรรยาได้ไหมทั้งที่อยู่ในบ้านนะบอกว่าเออฉันออกจากมัสยิดแล้วนี่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วบอกว่าวันตุบาชิรุฮุนนะว่าอันตุบาติฟูนฟิลมัสยิดนะครับติดฮุดูดุลลอฮ์ก็แล้วแต่กระบวนการนั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะมีการที่เราตัวเองให้เป็นลักษณะใบหน้านั่นคือสิ่งที่เราได้อธิบายว่ากระบวนการกำหนดหัดดับหน้าระบุไว้ในสิ่งที่ว่าอัคามีเกี่ยวกับเรื่องการติดสินบนอัคามของการติดสินบนว่ามาอบะห์นาฟีว่ามาฮัรรัมนาและสิ่งที่เราได้อนุมัติสิ่งที่เราได้ห้ามว่าจะกำหนดรายละเอียดและเราได้ระบุเป้าหมายของมันของฮุกมต่างๆว่ารูขาสังหูและข้ออนุมัติต่างๆว่าการจะอิมาหูและคำสั่งใช้ต่างๆขุดูดุลลอฮิอัยชาราฮัลลาห์เป็นขอบเขตของอัลลอฮ์ในตัวอัลลอฮ์ทรงบัญญัติไว้ว่าบัญญัติฮะบินัสฮิฟะลาตักรบูฮะอัยมาตะจาวะซูฮะวะตะตะอับดูฮะว่าเจ้าก็อย่าอยู่ใกล้ชิดกับมันอย่าเข้าใกล้มันอัยมาตะจาวะซูฮะอย่าให้ถึงมันนะว่าแต่อับดุลลาห์นั้นยังไม่รู้มั้งคนหนึ่งตัวมาบอกว่าจะทำยังไงร่วมหลับนอนกับภรรยาในเดือนธันวาคมจะทำยังไงแต่คนนี้เราบอกแล้วว่าร่วมหลับนอนกับภรรยาในเดือนธันวาคมมึงก็ต้องถึงใช่ไหมไอ้ที่เชื่อเราต้องผิดใช้แล้วต้องมีกัฟฟาร์มีไถ่โทษกัฟฟาร์ไถ่โทษโดยสำหรับคนทั่วไปนี่ก็คือหนึ่งการถือศีลอดหนึ่งการปล่อยทาสอย่างนี้หนึ่งไม่มีทาสถือศีลอดสองเดือนติดต่อกันพอเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนก็ดูว่าทุกเดือนเนี่ยเขาจะเห็นเดือนตอนไหนก็29ก็29ก็30ก็30แต่ถ้าไม่ได้เริ่มต้นเดือนจะเริ่มจากกลางเดือนเริ่มจากสิบห้าเนี่ยอาจจะนับยังไงสองเดือนนับยังไงนับยังไงดีสองเดือนอ่ะเคยพูดมาแล้วให้นับ30วันอ่ะเดือนเต็มอ่ะให้นับสองเดือนก็คือ60วันติดต่อกันแต่ภาพไปวันหนึ่งไม่ติดต่อกันนับใหม่ถ้าไม่ไหวสองเดือนคนส่วนมากจะสรุปเลยนะว่าฉันไม่ไหวเลยสรุปเลยว่าฉันไม่ไหวทำไมก็ไอ้ที่ไปร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยเพราะไม่ไหวไงจะมาสองเดือนแต่ที่จริงเนี่ยวัตถุประสงค์ที่จะให้ที่จะบังคับให้ถ่ายโทษให้กับฟาร์โรห์เนี่ยเป็นสองเดือนเนี่ยจะได้อบรมจิตใจไงจะได้ขัดเกลากิเลสที่มันที่มันเอียงไปบ้างอารมณ์ของตัวเองนั่นละมืดละการหัวมักอะไรคนที่ถามหนุ่มก็ได้ทำไปทำได้ยังไงทำได้ยังไงเพราะว่ามันก็มันพูดไม่ถูกนะแต่เป็นไงก็ตอบไม่ได้ที่จริงเนี่ยอิสลามจึงบอกคุรานจึงบอกว่าฟาละตักรบูฮ์อย่าเข้าใกล้แต่เมื่อมีคนมาถามเป็นยังไงก็บอกว่าจูภรรยาเรียนละมอดอนกันได้ไหมคำถามนี้ไปถามคนอื่นไม่ได้คนอื่นจะรู้มากกว่าท่านยายเช่นเดียวไงถ้าไปถามชาวบ้านเนี่ยผู้ชายจูภรรยาต้องรู้ยังไงเรื่องนี้ต้องรู้เนี่ยต้องไปถามบรรดาภรรยานบีเลยชัดเจนเลยใช่ไหมถามบรรดาภรรยาเรื่องนี้ภรรยานบีเนี่ยไม่อายเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับศาสนาต้องให้ความรู้กับประชาชนภรรยาเนี่ยก็บอกท่านนบีสุลต่านเลยท่านนบีที่วันนี้ก็ถูกแต่ท่านนายเจ้าก็ยังเตือนสตินะบอกว่าว่าไอ้ยุคุมอัมยักุลีอารดีไม่มีใครในหมู่พวกเจ้า ที่จะคุ้มกันลงอยู่มากกว่าท่านนบีหมายถึงว่าขึ้นอยู่ตรงนี้แต่กูมาไม่ย้อนนี่ไม่ย้อนนี่ก็อย่าเข้าไปดิอย่าไปแต่ตั้งอย่าไปกระทำสิ่งที่จะนำท่านไปสู่ไปสู่สิ่งที่พอแก้ไขนี่มันจะลำบากนะครับมันก็จะลำบากฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าละฮัลละฮุมยัตตะกูนที่อัลลอฮ์ได้กำหนดขอบเขตและบังคับให้เรารักษาขอบเขตของพระองค์เนี่ยเพื่อจะได้มีตักวาละฮัลละฮุมจะได้พวกเขาที่บรรดาผู้ศรัทธาที่รักษากติการักษาหลักการของอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องการยืนจะได้บรรลุความยืนคือความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอบคุณมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับการที่หมดนี้หมวดนี้นะหมดละต่อไปนี้ก็จะเริ่มใหม่ก็จะเริ่มเรื่องใหม่ในช่วงกันบกนะครับตึงจะเป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆตึงกับการนั้นเสียแต่เราดีใจว่าจะให้อายานี้เนี่ยได้ศึกษาได้เรียนก่อนดูเรื่องเดิมแต่ก็เรื่องอธิบายอะไรบางอย่างเนี่ยมาเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะอธิบายอะไรแบบนี้ก่อนดูเรื่องเดิมแต่ก็ต้องทำตามกระบวนการนะมาเกาะเอาอะไรนี่มาเรียนรู้กันหลังเดิมทั้งหมดทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแต่ก็ยังมีประโยชน์เขามีประโยชน์เพราะการศึกษาแบบนี้ก็มีอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะเดือนมกราไม่ใช่เฉพาะเดือนมกราครับก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อตักเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่จะฝากไว้จะได้ไปเตือนพี่น้องอื่นๆญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านนะครับสองประการประการแรกลอยกระทงผมมั่นใจเยอะเกินมั่นใจไม่มีใครเนี่ยที่มานั่งฟังตะชีร์แล้วก็ดูอะไรแบบนี้นี่นะแล้วคิดที่จะไปลอยกระทงผมมั่นใจแต่ผมมั่นใจเหมือนกันนะครับว่าท่านเนี่ยคงมีใครที่ยังหลงใครที่ยังน้อยมีใครที่ยังเชื่อเขาไม่ไปนะแต่เชื่อเอาไว้เนี่ยธรรมดาใครเขาไปอย่าไปนั่นอย่าไปขึ้นเดินบ้านอะไรทำนองเนี้ยเขาไม่ไปอ่ะนะแต่ก็สร้างกระแสให้สังคมอนุโลมให้สังคมบรรเทาจุดยืนที่เข้มแข็งแต่อยู่อย่างนี้หมายถึงว่าเรื่องไม่ต้องแข็งมากแล้วเรื่องนี้เขาไม่ใช่แต่เขาเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องมันเกี่ยวกับอาตีได้เกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับหลักศรัทธานะครับเราจะจงหรือเกิดการเป็นอื่นที่มันเกี่ยวกับศาสนาไม่ใช่เรานะครับไม่ใช่เราที่บอกว่ามันเกิดตัวเขาเองพี่น้องไปเปิดนะครับมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทุกเล่มย่อของมัธยมเล่มใหญ่สารานุกรมที่เขาระบุวัฒนธรรมของไทยของนะเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอย่างน้อยนะครับที่เขาทำกันในเมืองไทยเนี่ยมันเกี่ยวกับศาสนาไอ้เรื่องศาสนาของเขาเนี่ยเขาไปยุ่งไม่ได้แล้วก็เขาไปยุ่งไม่ได้มาสุภาพบุรุษตายตัวเขาไม่ยอมแต่ว่ามันยิ่งคนไปยิ่งมันยิ่งคนหนึ่งคนใดในหมู่บ้านที่จะไปใกล้ชิดไปสนิทสนมกับพวกเขาคือบรรดาคาเฟ่เนี่ยนะหมายถึงว่าในสิ่งที่เขากระทำที่เป็นความชั่วเพื่อที่มาคอยแต่วันแรกไม่ได้ว่าไปใกล้ชิดไปสนิทสนมในสิ่งที่มันร้ายในสิ่งที่เป็นผู้บ้าแต่ถ้าหากว่าการที่บอกว่ามันมีมาต่อให้เหมือนด้วยกันไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกับศาสนามันมาต่อมาต่อต้านยาเสพติดที่ไม่ว่ากันเอาเอาเลยฮะมาต่อต้านการดื่มสุราเห็นด้วยมาต่อต้านการเอาเหล้าไปเข้าตลาดที่เห็นด้วยทำได้นะครับแต่เรื่องที่มันเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยรู้ไม่ได้ฟะอินนะฮูมินกุม ว่ามารยาตอนนั้นมีรูปใบหนึ่งมีหุ่นไปร่วมกับเขาไปเชิญเชิญของเขาในเรื่องนี้ก็เหมือนพวกเขาก็เป็นพวกเขาเนี่ยนบีจะทำให้คนที่มีอายุได้รู้นบีจะบอกว่าโอ้เราจะชำระเงินก้อนจะรวมมีหุ่นใครที่เรียนแบบหนึ่งในกลุ่มใดถ้าว่ามีหุ่นเขานี่ก็คือกลุ่มนั้นเรียนแบบแบบพุทธก็เป็นพุทธเรียนแบบเชียร์ก็เป็นเชียร์เรียนแบบข้อเดียวนี้ก็เป็นข้อเดียวนี้เรียนแบบมุนาฟิกก็เป็นมุนาฟิกเรียนเหมือนกันแต่เรียนแบบบางคนเนี่ยเรียนแบบบางส่วนก็การที่เหมือนเขาเนี่ยมันก็มีอยู่ในส่วนนั้นแต่ว่าสมมติว่าสมมติว่าพุทธเนี่ยมีร้อยประการถ้าเราเรียนแบบพุทธมีทั้งร้อยประการเนี่ยอันนี้พุทธพุทธเลยอันนี้ตกเลยถ้าดูนะพูดในมือรับมาแต่เราเรียนแบบประการเดียวนี่จะได้ว่าท่านมีส่วนเหมือนเขาอยู่ในประการนั้นในส่วนนั้นใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเรียนแบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนแบบเต็มนบีนี่แหละซุนนะห์ที่ถูกต้องไม่เรียนแบบนบีเนี่ยขาดแค่ไหนนี่ก็ขาดซุนนะห์นบีเนี่ยแค่นั้นนะครับส่วนที่ท่านไม่ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอยู่ในสิ่งที่จะเตือนพี่น้องและฝากไว้ด้วยเหมือนเรื่องเรากระทงก็คือเรื่องเมาลิดนบีที่จะใครจะจะนบีแล้วเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะครับการฉลองวันเกิดการฉลองวันเกิดของคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่เป็นหลักการอิสลามแม้ว่าจะเป็นนบีจะเป็นบันีก็เป็นใครก็ตามฉลองไม่ได้ที่มีอุลามะท่านหนึ่งคนนั้นคนดัลิซรู้จักไหมฮะใครนะคนดัลิซาใช่ไหมรู้จักไหม ข้าว เชื่อ ไ หมไรจ์ ข้าว อะไร ไร จ ์ก็ข้าว ก็ข้าวรู้ข้าวตกใจรู้กว่าคนดัลิซาคนดัลิซาเป็นเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศต่างประเทศนะแต่ก่อนนี้เป็นที่ปรึกษาหัวมั่นคงอยู่เดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าไปร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศซาอุดีเจรจากันพูดกันเรื่องอิรุ่งอิรักเรื่องซีเรียเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยพูดเยอะแยะเลยคุณดลิดาก็บอกกับผู้ร่วมประชุมฝ่ายซาอุดีนะบอกว่าหมดแล้วว่าระประชุมหมดแล้วทุกอย่างใช่ไหมโซดอัลไฟเซนเนี่ยอาจารย์มงคลดังประเทศอินเดียนะครับยังมีอันนึงยังมีวาระหนึ่งสำคัญวาระสำคัญคนเดลิซาเนี่ยก็เหมือนกับสะดุดตกใจว่าอะไรเพราะในรายงานประชุมไม่มีแล้วหมดแล้วอ่ะเขาบอกว่ามีอีกอันนึงอะไรอ่ะคอนเทเนียร์ก็คอนเทเนียร์ไปตัวเองแต่ว่างานเนี่ยนะเขาก็เอาคลิปเช็คช็อกโกแลตนะแล้วก็ฮาปีเบิร์ดเดย์ทูยูท่านบอกเนี่ยว่าได้ที่เพียงเหลืออยู่ตลาดนะคือที่ซาอุดีเนี่ยเขาต่อต้านโมลิดนบีเขาต่อต้านโมลิดนบีอย่างเคร่งครัดนะแต่ที่จริงนะมันต้องวิธีทำคนที่ต่อต้านและแข็งอย่างนี้มันคืออะไรมาคุณแม่เนี่ยก็ไม่ยอมเลยนะครับทางผู้ปกครองหรือทางพวกกษัตริย์นี่ก็ไม่อยากจะเข้มเรื่องนี้พอมีพวกเชียร์ที่เราดีพวกซูฟีก็ยังอยากจะฉลองนั่นน่ะบางครั้งก็เปิดก็กราบหน่อยแต่คุณแม่ก็แข็งเลยไม่ยอมเลยที่ยกมาบอกเลยจะได้ใครที่รับรู้ว่าพอเดินฉลองวันเปิดนี่นะครับมันไม่เป็นที่อนุโลมในหลักการอิสลามโดยสิ้นเชิงไม่เด็ดขาดเลยไม่มีข้ออนุมัติแม้ว่าจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือใครสำคัญในโลกนี้ก็ตามใครก็ตาม ท่านนบีไม่ได้ฉลองซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ฉลองนะครับบางคนก็จะบอกว่าเดือดร้อนอะไรนะเดือดร้อนทำไมนะถ้าเขาฉลองก็ท่านนบีก็อยากจะฉลองก็อยากฉลองเขานี่แต่ว่าจริงๆเนี่ยนะจริงๆเนี่ยนะถ้าเขาอยากจะฉลองเพื่อยกย่องส่งเสริมดำลึกถึงท่านนบีเนี่ยเรื่องต่อต้านคงจะไม่รุนแรงอันนี้คนบอกว่าฉันประชุมที่มัสยิดบรรยายที่มัสยิดแล้วก็ส่งเสริมนบีถึงประวัติศาสตร์ชีวประวัติของนบีแล้วก็ท่านประธานอาหารไม่จบบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคงไม่ต่อต้านรุนแรงโอ้คงไม่เป็นเรื่องไม่เป็นปัญหาไม่สร้างปัญหาไม่เอาเรื่องแต่ไอ้ที่เอาเรื่องที่เดือดร้อนน่ะว่าท่านมีเอาของนบีของฉันเนี่ยเอาชื่อของนบีของฉันเนี่ยไปขึ้นป้ายและป้ายน่ะป้ายชื่อนบีของฉันเนี่ยคุณไปขายข้าวหมกคุณไปขายเพลงไปขายหนังสือดาราบ้างนี่แหละที่ฉันเดือดร้อนนี่มีเรื่องเดือดร้อนแต่ถ้าคนสำคัญในโลกนี้เนี่ยเอาอัลลอฮ์เวลาเขาเห็นเขาฉลองเรื่องมีชาโมฆะเนี่ยอะไรนี่มาครับบูชาเออใช่ใช่แล้วเนี่ยเวลาเขาฉลองอย่างเงี้ยไปดูสิมีร้านไหมมีไหมครับเคยไปไหมผมก็ไม่เคยไปแต่ผมผ่านรถเมย์มันผ่านมันโมฆะไงโมฆะทำไมผ่านแต่เรียบร้อยนะอัลลอฮ์มันเขาตั้งเนี่ยแต่พอมาอุลิมันดีเลยไม่เคยไงนั่งทั้งหมดผมก็ไม่ได้ไปนะเขาเล่าใจที่แน่แน่ในปัจจุบันนี้เนี่ยแต่คือมันเลอะเทอะมากที่สุดคนชั่วคนบิดาเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องปกติที่ทำมาแล้วแต่ที่มันน่าห่วงว่าซุนนะที่เคยต่อต้านนอนิดเนี่ยกลับมาสนับสนุนนอนิดที่เครียด ผมมีข้อมูลผมถามกับร้านหนังสือเพียร์ของร้านหนังสือตรงนี้สามทำไมคุณต้องไปตรวจการหนังสืออยู่ที่งานนี้เขาบอกว่าไม่ต้องมาพูดอะไรเรื่องนี้คนที่ต่อต้านเรื่องงาน แต่นั่นแหละที่เขาถึงบอกว่าอย่างนี้มาที่มันเดือดร้อนที่มันเครียดอย่างนี้คนที่เคยมีบทบาทคนที่เคยสอนมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยเมื่อ30-40 ปีเนี่ยว่าเมาลิดเนี่ยบิดาอย่าไปนะเมาลิดเป็นบิดาเป็นบาลาละเป็นนรกเป็นนรกขึ้นเวทีเนี่ยมาวันนี้ที่ดังไปแล้วเนี่ยขึ้นเวทีแล้วบอกว่าเป็นที่รวมจะเป็นที่ภูมิใจปิติยินดีว่าเป็นงานที่จัดกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วมันต้องเครียดนะกลุ่มซุนนะห์เดี๋ยวนี้เนี่ยแม้จะต้องโต๊ะคุณซุนนะห์เนี่ยก็แอบไปทำอะไรนี่ไอ้คนที่ไม่กล้าไปเนี่ยก็ครอบครัวก็แอบไปบางคนก็ไปขายของบางคนก็ฝากชื่อกันด้วยไอ้เนี่ยที่มาบอกฝากไว้กับพี่น้องว่าอย่าไปโน่นนี่เกี่ยวกับงานโน่นนี่เนี่ยทำไมเรื่องเล็กไม่เรื่องเล็กนะครับท่านรักนบีให้เกียรตินบีท่านอย่าเป็นคนที่ร่วมมือกับคนที่ดูถูกนบีเออดูถูกนี่ครับว่าโน่นนี่ไม่รวมยืนนะว่าดูถูกนบีทำไมล่ะท่านนอริดมันมีทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาฉลองกันที่ชาวรับียอลเอาเงินบ้านเราเนี่ยต้องฉลองภายหลังนั้นไม่รู้กี่เดือนทำไมถามไม่พร้อมไปถามผมมาเอาไปถามประธานจัดงานดิเขาไม่พร้อมในที่สถานที่เนี่ยคนจัดงานไม่พร้อม ต ้ อง แสดงว่างานนอริดเนี่ยต้องรอมอลิดมันนี่ต้องรอกาฟิรนะแล้วมุสลิมมาเปิดไม่ได้ไม่เป็นเกียรติมันต่ำต้นมุสลิมต่ำต้นต้องกาฟิรนี่มาเปิดมันใช่หรือไม่ใช่ไอ้ไม่มีใครพูดเขาบอกว่าไม่มีใครพูดอย่างนี้ไม่พูดแต่ปฏิบัติกันโดยปริยัติในปริยัติปฏิบัติกันมาอย่างนั้นเอาดิ ให้มุสลิมคนนึงมีชื่อเสียงมาเปิดที่ใช้ได้ไม่มีมันตกต่ำมันเขาจะไม่พูดอย่างนั้นแต่แทนชื่อมันอย่างนั้นจะทำอะไรในเงินเลยนิดเดียวโอ้เดี๋ยวนี้ก็มีแข่งขันกุรอานมีเรื่องมีจักรมีอะไรอะไรเนี่ย40%ขณะที่ท่านพูดถึงชีวประวัติของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้างในเนี่ยในที่บรรยายกำลังอ่านกุรอานข้างในเนี่ยก็เลยปีที่แล้วเนี่ยอัลลอฮฺอ่านกุรอานพูดถึงเรื่องวันเกียร์มาพูดถึงเรื่องมารยาทอิสลามเนี่ยและมารยาทอิสลามข้างนอกเนี่ยกำลังถูกทะลมอยู่ถูกทะลมฮะกางเกงเอวต่ำอะไรเอวไม่มีเอวอะไรข้างนอกมีหมดเพลงดนตรีหนังมีขายหมดข้างนอกมีหมดนบีในก่อนเสียชีวิตบอกกับประชาชนอัลซอลาห์เนี่ยวันนี้กำลังออกนะอัลซอลาห์นมาดไม่ได้กำลังฉลองนบีเนี่ยสิ่งแรกที่ถล่มและที่ถล่มกำจัดของนบีเนี่ยคือนมาดมีนมาดกันไหมแม้แต่เรื่องนักวิชาการที่มาบรรยายกันเนี่ยเวลานมาดนี่ไม่นมาดนี่ยังไงก็ฟังนะวิธีว่าเนี่ยเขาออกเรือออกถ่ายภาพซึ่งต้องถึงละถ่ายซึ่งนมาดนี่เราไปนมาดกันมากันยังเชิญคุยกันอยู่ ม ี ล อง เ ห็ นม ีละ มา ไปแล้วเขาบอก ไปถล่มเขาคงจะว่าเดี๋ยวนี้ละมาแล้วคุณไม่รู้ เขาจะนั่งละมาแต่เวลาละมาเนี่ยเขาไปละมากันไหมไอ้คนที่คุยกันคนที่แข่งขันก็ตายนี่เขาไปละมากันไหม ไม่พูดหมายถ ึ งเขากำล ัง บรรยาย เขาตายไว้เดือนละสอง เดือ น แล้วก็ขาดสองขาดจะเป็นการเสียเวลาตรงนี้ละตอนนี้ต้องเสียกับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหรือว่าม ีความขัดแย้งกันระหว่างอุลามะโดยมีสองทัศนะก็จะต้องบอกว่าผู้ชายอย่างเดียวเพราะเป็นผู้รับผิดชอบก็จะต้องบอกว่าเสียทั้งสองก็จะต้องมีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยผู้ชายอย่างเดียวก็ที่มหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษส่วนมากเนี่ยนบีพูดกับผู้ชายสั่งผู้ชายไม่ทักผู้ชายอย่างเดียว นี่เองครับถามนิดนึงนะครับ ใช้นิดก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้เดินทางอยู่แล้วคือไม่ได้ถือศีลอดแต่ว่ามีการร่วมประเวณีการนี้ถือว่าต้องมาเสียการประลองเ มื่อเขาถือศีลอดหรือเปล่า ถ้าเขาไม่ได้ถือแล้ว ไม่ได้ถือศีลอดได้ไหม ตอนกลางวันก็ได้ ใช่ไม่ถือว่าไม่แต่ไม่ถือว่าแต่เมื่อตอนที่อนุโมทนาอยู่แล้ว อน ุ โลมด้วยการที ่อนุโลมให้การละสนุกคือคำหยาบคำผมบอกว่าจะพูดคำหยาบภายในมีสองตัวที่ที่อนุโลมเป็นอย่างเนี้ยเสียหลังภรรยาสามีบางคำที่อาจจะต้องการใช้ซึ่งกันและกันหนึ่งบางครั้งอยากให้ใช้กับคนอื่นไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้ได้แต่อีกประตูหนึ่งที่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยประตูที่ฮารามนี่ก็คือการใช้คำหยาบคายกับคนอื่นนี่แหละประตูหนึ่งที่อนุโลมประตูหนึ่งไม่อนุโลมประตูหนึ่งอนุโลมได้ใช้ประตูหนึ่งไม่อนุโลมได้ใช้ เรา ไม่รู้เรื่องนี้ด้วย ใช่ไหมใกล้ๆชิบวนแล้วนะตอนนั้นอยู่รู้หลายแล้วเช่นที่ต้องหยาบแล้วแล้วใครจะ เ ล่น ที่ แล้วนะ ถึงจะรู้อะไรครับสุภาพก็แค่ต้องทำนะครับแค่ต้องทำวันศุกร์วันศุกร์นี้นะครับก่อนที่มาสิจักรพงศ์นะครับกรรมการลุงยิบเนี่ยอุตส่าห์เขาส่งจดหมายมาเนี่ยมาบอกว่าจะเริ่มแล้วนะเริ่มสารภาพไซบูคอร์ลีก็ตั้งใจว่าจะเริ่มตั้งแต่กิตาบุลอาดานอาดานคือมารยาทของไซบูคอร์ลีนะครับมีความรู้มากมายที่น่าสนใจนะครับมัสยิดจักรพงศ์ในละหมาดอิชาในจุดทุกศุกร์นะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ศุกร์นี้ขุตบะฮ์ที่มัสยิดอะห์มะดีนซอลิฮาตจังหวัดอยุธยาแล้ววันเสาร์นี้ก็มีการบรรยายศาสนธรรมในละหมาดอิชาที่สุนุนซุนนะพญาไทยนะในหัวข้อประวัติของโมลิดนบีประวัติของโมลิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีข้อมูลทั้งรอบที่สามและทั้งหลักการด้วยนะครับแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่สามมีการบรรยายศาสนธรรมตั้งแต่4 โมงครึ่งนะครับ4 โมงครึ่งบ้านคุณแต่มีพันริมคลองบางกอกน้อย นะครับฉันนะครับسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله